preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Jo, szukasz z pomysłu na weekend? Przyjdź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z rodziną lub z babą. Ale nie swoją. Co byś mógł spokojnie wypoczywać? Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Kochanie, śniadanie. Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao. Żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Minęła 11, jest środa, 28 maja. Paweł Drozd, dzień dobry ponownie. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Są podtopienia i alarmy powodziowe, a w wielu miejscach wciąż pada. Za chwilę raport pogodowy z południa Polski. Szósta ofiara tragicznego wypadku w miejscowości Stanek. Zmarła 54-letnia kobieta. Sojuz gotowy do misji. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną zabierze troje astronautów. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Od wczoraj strażacy interweniowali ponad 900 razy. Jest dużo zniszczeń i jedna ofiara śmiertelna. To mężczyzna, który na Dolnym Śląsku został dwa razy rażony piorunem. Po ulewach w kilku gminach wprowadzono alarmy powodziowe. To m.in. Piechowice, Szklarska Poręba i Stara Kamienica, mówi wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. Zapobiegawczo uzupełniano miejsca, gdzie mogły nastąpić jakieś podlania 700 workami wypełnionymi piaskiem. Także tam już odpowiednio wcześniej władze miejskie i sami mieszkańcy reagują. Dobra wiadomość dla Dolnego Śląska jest taka, że w najbliższych godzinach fala opadów ma się przesuwać na północ. A to z kolei martwi mieszkańców Lubuskiego, bo także tam noc nie należała do spokojnych. Strażacy interweniowali około 60 razy przy wypompowywaniu wody z piwnic i garaży. Sporo interwencji związanych było z usuwaniem z dróg, połamanych konarów i gałęzi. Prądu na dwie godziny pozbawieni zostali mieszkańcy 18-tysięcznego Gubina. Wciąż grożą podtopienia oraz wyzbranie wód w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W Gubinie strażacy wzdłuż Nysy Łużyckiej ułożyli mur oporowy z worków z piaskiem. Zielona Góra, Sławomir Kordyjalik, Radio Zachód. Z kolei dużo spokojniej niż zapowiadały to prognozy było na Górnym Śląsku. Padało owszem, ale najczarniejszy scenariusz, że w ciągu kilku godzin na Śląsku ma spaść tyle deszczu, ile przewidują hydrolodzy na całą wiosnę, nie sprawdził się. Strażacy w regionie interweniowali kilkanaście razy. Głównie byli wzywani do wypompowywania wody z piwnic. Tak było m.in. w powiatach częstochowskim, będzińskim i lublinieckim. Właśnie tam przeszły tak zwane punktowe, gwałtowne burze. Poziom wód w śląskich rzekach także nie jest niepokojący. Nigdzie nie są przekroczone stany ostrzegawcze. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. Wzrósł śmiertelny bilans wypadku na Lubelszczyźnie. W wyniku odniesionych ran zmarła szósta osoba. Do jednego z najtragiczniejszych wypadków ostatnich lat na Lubelszczyźnie doszło wczoraj w miejscowości Stanek. Z niewiadomych przyczyn dostawczy bus zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z busem wiozącym pasażerów z Lublina do Ostrowa. Na miejscu zginęły cztery osoby, piąta w szpitalu. Dziś lekarze poinformowali o śmierci 54-letniej kobiety. Rannych zostało prawie 20 osób, a okoliczności tego wypadku cały czas wyjaśnia policja. Tam panuje stan wojny. Tak o sytuacji na wschodzie Ukrainy mówi prezydent elekt tego kraju. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild Petro Poroszenko powiedział, że jego ojczyznę trzeba ratować wszystkimi siłami. Zdaniem Poroszenki operacja antyterrorystyczna na wschodzie Ukrainy dopiero teraz rozpoczęła się na dobre. Jak zapewnił, celem armii jest zatrzymywanie separatystów i postawienie ich przed sądem, ale jeśli są uzbrojeni i strzelają do ukraińskich żołnierzy, to wojsko musi się bronić. Nowy prezydent oskarżył Rosję o wspieranie separatystów. Jak powiedział, celem Moskwy była i nadal jest destabilizacja Ukrainy. Poroszenko dodał, że nie ma wątpliwości, iż prezydent Rosji Władimir Putin mógłby doprowadzić do zakończenia walk na wschodzie. Poroszenko zapewnił, że chce spotkać się z Putinem i rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Zastrzegł jednak, że nadal trzeba wykorzystywać pozostałe formy nacisku na Moskwę, w tym kolejne sankcje. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W walkach, dodajmy, w tej części Ukrainy zginęło w ostatnich dniach według różnych źródeł nawet 200 osób. Tymczasem rosyjscy komuniści chcą, aby Moskwa interweniowała w sprawie wydarzeń na Ukrainie. Opublikowali także odezwę do światowej opinii publicznej, której apelują o wspólne potępienie odradzającego się ich zdaniem ukraińskiego faszyzmu. Lider Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Gennadij Zyuganow wielokrotnie podkreślał, że rosyjskie siły pokojowe powinny wkroczyć do południowo-wschodnich regionów Ukrainy. W ten sposób Rosja ochroniłaby ludność cywilną przed przemocą ze strony nacjonalistów. Rosyjscy komuniści chcą, aby zwołano jak najszybciej posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji, w trakcie którego zostaną przedyskutowane warianty reakcji Moskwy na ukraińskie wydarzenia. Jednocześnie KPRF opublikowała odezwę, w której zwraca uwagę na odradzający się na Ukrainie faszyzm. Apeluje również o wywarcie nacisków na państwa NATO, aby nie organizowały na Ukrainie żadnych manewrów wojskowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejna trójka astronautów gotowa do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ich statek Sojuz stoi już w kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie. Na orbicie zbadają zachowanie się mięśni i kości, a także umysłu człowieka w warunkach opóźnionej komunikacji. W ogóle dużo dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niedawno wrócił z niej Sojuz 37, a także bezzałogowy statek firmy SpaceX. A teraz leci kolejna trójka astronautów i liczba członków załogi stacji wzrośnie do 6. Mówi jeden z szefów misji, Dan Hartman z NASA. Start dziś o 21:57 czasu polskiego. Lot na stację potrwa 6 godzin, powrót astronautów w listopadzie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A kolejny serwis w trójce o 12:00 zapraszamy. Na południu, w centrum, na Mazurach i Podlasiu znowu będzie mocno padać. Lokalnie pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Na Pomorzu bez deszczu, ale wietrznie. W Gdańsku i Koszalinie 15 stopni, w Augustowie 16, w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy 17, w Warszawie i Wrocławiu 21, w Krakowie i Rzeszowie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród i jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam, zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Tylko teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfona HTC One z aparatem 13,1 megapikseli kupisz taniej nawet o 500 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 30 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 11. Do południa. come in so clear. Bombay Bicycle Club. 11 po 11, blisko godziny temu prosiliśmy Państwa o dwuwiersz dotyczący jednej z tegorocznych gwiazd festiwalu Open Air, a ten dwuwiersz miał zapewnić Państwu podwójny karnet, dwa podwójne karnety na ten festiwal właśnie. No i komisja obradowała, bo odpowiedzi było wiele i bardzo, bardzo kreatywne były te odpowiedzi i komisja wybrała dwuwiersz pani Olgi Stychów na Open Airze w strefie gastro. Czy ktoś zamawia Flaki Bis? Nie, zapowiadali zespół Black Keys. To pani Olga Stychów i pani Aldona z Gdańska, która stworzyła dwuwiersze w nawiązaniu do ostatniego albumu The Black Keys. Właśnie, dlaczego nagrałeś takie świetne Turn Blue, Dan? Ujrzałabym cię na żywo, szkoda, że karnetu nie mam. Dwa podwójne karnety rozdane, jeden dla pani Olgi Stychów, drugi dla pani Aldony. Gratulujemy. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. So you and me, we've been hanging out now ever since we were kids, just kicking around this town. So you know me and I don't back down. I know what I want, I think I found it. I want you to be my girl. So to hit the wall. So wait, baby, I know that you would never, never let me fall. Every time I turn around, baby, there you are, just shining down on me like a blazing star. Yeah, that's what you are. Just kicking around this town. So you know me and I don't back down. But I know what I want, I think I found it. I want you to be my girl. I want you to be my girl. Zoe, you're so supernova. Człowieka. A skoro instrukcja, to i Grażyna Dobroń. Dzień dobry, witaj. No dzień dobry, aż za nie mówiłem. Pierwszy raz cię widzę, ale jesteśmy tak bliski. No, czuję się tak wspaniale przy tobie, naprawdę. A niby skąd, prawda? Kto z nas nie przeżył takiej sytuacji? Nowe miejsce, obcy ludzie i dziwne wrażenia podpowiadające nam, że już to gdzieś widzieliśmy. A teraz historia prawdziwa. Mała mieścina we włoskiej Kalabrii, jedna katedra, jeden obraz i ciągnęło mnie tam 3 lata z powodu klimatu tej katedry. Déjà vu to nie jest pamięć z poprzedniego życia, proszę państwa, to figle płatane przez nasz własny umysł. Jaki jest mechanizm powstawania déjà vu, tłumaczy dr Marcin Małecki, psycholog ze SWPS. Wchodzimy do jakiegoś pokoju, w którym nigdy nie byliśmy, do jakiejś nowej sytuacji. Jest, powiedzmy, lampa podobna do tej, która stała na przykład u naszej babci. I jeżeli nie jesteśmy skupieni na tej lampie, to znaczy nie zauważymy jej świadomie, tylko na przykład skupiamy się na rozmowie z poznanymi znajomymi, to ta lampa może dotrzeć mimo wszystko do naszego umysłu w sposób nieświadomy i swoim wrażeniem znaności zarazić całą sytuację. Czy to każdy ma w swoim zasięgu? Czyli mogą bodźcować nas albo drażnić nasze zmysły i nasz umysł, przedmioty codziennego użytku, choćby oprawka okularów. Tak, może być nawet nie sam przedmiot, a na przykład układ przestrzenny pomieszczenia, albo jakieś zachowanie, jakiś gest. A słowa? Oczywiście, albo budowanie zdań. Czy to też może spowodować déjà vu? Wszystko pod warunkiem, że nie zwrócimy na to uwagi. Wiele osób doświadczy déjà vu? No, badania pokazują, że około 67% ludzi doświadcza przynajmniej raz w życiu. To jest przyjemne uczucie chyba dla człowieka, zwykle, prawda? Zwykle jest to uczucie przyjemne. Bardzo duża część tej populacji odczuwa w życiu wielokrotnie takie wrażenie. Myślimy, że dotknęliśmy jakiejś tajemnicy. Obiektywnie wiemy, że to jest nowa sytuacja. Nigdy nie byliśmy na przykład na lotnisku Heathrow i w tym momencie mamy poczucie, że byliśmy. Jest to tak dojmujące wrażenie, że mnóstwo jest wyjaśnień parapsychologicznych, reinkarnacja, wędrówka dusz, złe duchy, telepatia. Nawet ja w swojej pracy doktorskiej przytaczałem parę takich artykułów, których właśnie w ten sposób próbowano wyjaśnić déjà vu, jako taką ciekawą. Oczywiście, bo my naukowcy się takimi rzeczami nie zajmujemy. A tu okazało się, że nauka się kłania. Można udowodnić, co ten umysł nasz wyprawia. W momencie, kiedy osoba badana nie spodziewa się, co jej się pokazuje, na przykład pokazuje się podprogowo, tak, że nie jest w stanie zauważyć i te podprogowe prezentacje mają jakiś wpływ na jej odpowiedzi, wtedy badanie uważam za rzetelne. Naukowcy dość ściśle określają, co to jest za zjawisko. Twierdzą, że składa się ono z 3 elementów. Wrażenia, poczucia znaności, obiektywnej wiedzy, czy obiektywnej świadomości, że sytuacja jest nowa. Dodają jeszcze 3 element. Uczucie konfliktu między tymi 2 wrażeniami. Jeśli mam wrażenie, że ja byłam w tym hotelu czy w tej kawiarni, a obiektywnie to się nie mogło zdarzyć, to jak to działa na mój umysł? No, jestem zaszokowana. Próby wyjaśniania, skąd to uczucie pochodzi. Ludzie są genialnymi interpretatorami swoich odczuć i często w bardzo łatwy sposób nadinterpretują. Na przykład, jeżeli powiemy o sobie badanej z przeciętnym spoidłem wielkim, damy do jednej półkuli komunikat: proszę wyjść z pokoju, to taki pacjent bardzo często wstaje i wychodzi. Natomiast jeżeli zadamy mu pytanie, dlaczego wstał i wyszedł, nie jest w stanie powiedzieć i bardzo często wymyśla na poczekanie jakieś przyczyny. Albo miałem ochotę, albo byłem głodny, albo chciałem się przewietrzyć, cokolwiek. Więc zawsze znajdzie się jakieś proste wytłumaczenie. Ależ, panie doktorze, to nie jest takie złe dla życia ludzkiego, dlatego że między jednymi wakacjami a drugimi wakacjami możemy już nabudować sobie całą historię. Jeżeli nie szkodzi, no to dlaczego nie? Nie, no oczywiście. No popatrz, jeden znany element może przenosić wrażenie znajomości na całą sytuację. Choćby wąsy, choćby kształt ucha, cokolwiek. Dla mnie to jest poezja życia. Oczywiście to jest wykorzystywane w reklamie. Niestety potem z naszej kieszeni idą pieniądze. I to bym zostawiła na boku. Niech się zajmą tym inni. Natomiast uważam, że ta kreatywność, ta fantazja człowieka to jest coś na plus w naszym życiu, więc déjà vu, nie déjà vu, ale po prostu idźmy w to. Czemu nie? Mam takie wrażenie, że już o tym rozmawialiśmy kiedyś. Właśnie. Też się tak, no, dobrze się przy tobie czuję i też tak mi się zdaje. Grasz na dobrym. Do jutra. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Niedługo wakacje. Jeżeli będą Państwo przejazdem może na Saharze, to proszę wstąpić do sklepu Abdelkadery Baby w Nigrze. Ten przedsiębiorca od 3 dekad prowadzi sklep umiejscowiony wśród piasków pustyni. No sklep jak sklep, a w środku do kupienia akcesoria i sprzęt dla narciarzy. Większość nart to modele produkowane w latach 80., ale do kupienia są też nieco młodsze deski snowboardowe. A ostatni klient w sklepie się pojawił, który dokonał zakupu w roku 2007, ale sklep działa cały czas, więc można przyjechać, można kupować. Ponoć niektóre turyści zabierani są przez właściciela na okoliczne wydmy i na wypożyczonym w sklepie sprzęcie z tych wydmy zjeżdżają, ale tak mniej więcej do 6 rano, bo potem temperatura sięga 45 stopni nawet. No i nie jest zbyt wygodnie w ciepłych narciarskich butach. Sklep narciarski w Nigrze jak dotąd bezkonkurencyjny. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacja. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, już starych ci. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nocą się, życzę po to, by korzystać z niej. Nie, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec Dnia Dziecka dzisiaj w dopołudnie, bo prezentów ciąg dalsze. Tym razem zaproszenia do kina na film Jak ojciec i syn w reżyserii japońskiego reżysera Hirokazu Koreedy. Polecamy ten film gorąco. To w środę o 18:00 w kinie Muranów w Warszawie. Środa, 4 czerwca, godzina 18:00, kino Muranów w Warszawie. 22,7 trójek. Mamy sporą garść zaproszeń dla Państwa. Coldplay, A Sky Full of Stars. Sky. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Coldplay ze swojej ostatniej tegorocznej płyty. Michał Margański w studiu. Podwójne pasmo przenoszenia. Dzień dobry, witam państwa, witaj Pawle. Nie wiem, czy nie odnosisz podobnego wrażenia jak ja, ale mam, wydaje mi się, że liczba organizowanych koncertów i festiwali w Polsce sięga już chyba w zenitu. Po pierwsze, trzeba mieć worek pieniędzy, żeby to wszystko zobaczyć i tego wszystkiego posłuchać. Oraz zdolność do zakrzewienia czasoprzestrzeni. To właśnie, no bo... Żeby być w tych kilku miejscach jednocześnie. Parę lat temu jakoś tak było, że no takie mam wrażenie, że ci organizatorzy jakoś tak patrzyli na siebie. Organizowali te festiwale w różnych terminach. Teraz no, trzeba wybierać. No ale w końcu 25 lat temu walczyliśmy o to, żeby było na rynku różnorodnie. Rozumiem, że ty pomocną dłoń teraz wyciągasz do tak, państwa? Tak, bo trudno się w tym wszystkim ogarnąć. Jest tego naprawdę wiele. No i dziś mam właśnie parę informacji dotyczących koncertów i festiwali. Jedne wspieramy, inne ogłaszają kolejnych artystów, tak więc kilka kilka informacji na temat i to zarówno muzyki elektronicznej, jak i jazzowej. I zacznę może od festiwalu Audio River, który wczoraj ogłosił ostatnich headlinerów. I może panowie już wystarczy, mówię tu do organizatorów, bo tegoroczny program zapiera dech. I tak wczoraj okazało się, że między 25 a 27 dniem lipca na płockiej plaży pojawi się na przykład LTJ Bukem. To pewnie dobra informacja dla wszystkich fanów starego w drum and bassu i dżungli. Wystąpi także w Maceoplex, to z kolei coś dla tych wszystkich, którzy lubią motoryczne, nowoczesne granie z takim disco tkanym czasem na konstrukcjach house'owych, tech house'owych. No i to, co wczoraj mnie absolutnie powaliło, to fakt, że na festiwalu Audio River w tym roku zagoszczą bracia z Gandawy, czyli Too Many DJs. Nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek, albo widziałeś. Obiło mi się uszy, ale nie jestem kompetentny dokładnie w temacie. Panowie wyprawiają takie cuda. Kiedyś z płytami winylowymi grali z kilku gramofonów na raz, tworząc właściwie w czasie rzeczywistym mashupy. No, mają absolutną wiedzę na temat historii muzyki rozrywkowej. No i na przykład miksowali w jeden utwór 5 płyt. Do tego wszystkiego, no, kiedy weszła technika cyfrowa na tak masową skalę, no to teraz się bawią tymi wszystkimi cyfrowymi zabawkami, na przykład do miksowanej muzyki miksują również obraz, ale na przykład zdjęcia okładek płyt, że wchodzi jeden utwór, pojawia się okładka i w momencie, kiedy wchodzi kolejny, to do tej okładki jest dokoptywany właśnie kolejne zdjęcie z kolejnej okładki, z kolejnej płyty. Mówiłeś, jest ludzi w zespole? 15? Jest ich dwóch, ale czasem mam wrażenie, że mają jakieś nadprzyrodzone zdolności. Są bardzo, bardzo, bardzo zręczni. Kolejne znakomite wieści płyną od organizatorów tegorocznej edycji festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku Mariusz Adamiak zaprasza wszystkich fanów jazzu do Soho Factory w Warszawie. To będzie między 10 a 13 dniem lipca. No i wystąpią zarówno muzycy młodego pokolenia, w tym Gregory Porter, Gerald Clayton, ale również jazzowi klasycy, między innymi Dave Holland, Gary Peacock i Jack DeJohnette. I to, na co czekam najbardziej, to koncert Nicka Barcza, który pojawi się ze swoim przedsięwzięciem Ronin. To jest taki projekt, w którym ten pianista i kompozytor flirtuje z jednej strony z muzyką repetytywną, a z drugiej, no właśnie, oczywiście z jazzem, ale ta mieszanka powoduje, że słuchacz odbierający tę muzykę może być wprowadzony w trans. Ciekawostką jest również to, że Barcz nazywa wszystkie swoje kompozycje w tym przedsięwzięciu w Roninie właśnie modułami. Dodaje tylko w kolejną liczbę. Kilku muzyków na scenie, oczywiście perkusja, oczywiście kontrabas, Barcz na fortepianie. Coś zjawiskowego, coś z pogranicza z jednej strony właśnie jazzu, a z drugiej strony w muzyki współczesnej. Nigdy nie widziałem na żywo, więc koniecznie muszę zobaczyć w tym roku. Kolejna sprawa to muzyka spod znaku chorałów gregoriańskich, łączonych z bardzo charakterystycznym saksofonem Jana Garbarka. Miłośnicy wytwórni ECM oraz fani Jana Garbarka z pewnością wiedzą, że chodzi o przedsięwzięcie tworzone razem z Hilliard Ensemble. I w tym roku Jan Garbarek kończy to całe przedsięwzięcie. To są właściwie ostatnie koncerty, które najpierw 5 czerwca jeden z tych koncertów odbędzie się w Gdańsku i to będzie w parafii archikatedralnej pod wezwaniem Świętej Trójcy. No i kolejny koncert dzień później w Warszawie w kościele w Ojców Dominikanów na Służewie. Duża dawka muzyki sprzed wielu, wielu, wielu lat z dużą przestrzenią i z ciszą i pogłosem. To cechy charakterystyczne. Tak, to Jan Gabarek. Tego przedsięwzięcia. Kolejna sprawa. Ostatnio obiło mi się o uszy, że z trasą koncertową w Polsce pojawi się Guz, ale to nie będzie żaden DJ set, tak więc wracam teraz do muzyki elektronicznej, a w rasowy koncert, tak więc proszę również zwrócić na to uwagę, bo fanów tego zespołu, tego islandzkiego zespołu jest w Polsce wielu. dzisiaj o godzinie 20 na stronie Boiler Room, co ja z tym www, boilerroom.tv, druga odsłona Boiler Roomu w Polsce. Wczoraj kilku DJ-ów i producentów miksowało muzykę w Warszawie. Dziś będzie to w Kraków. Serdecznie zapraszam. Proszę włączyć internet o godzinie 20. I na zakończenie wracam do festiwalu w Audio River, a to z tego powodu, że chciałbym przywołać zespół Little Dragon, który w tym roku pojawi się w Płocku. Tak więc do usłychu z utworem Paris. To był serwis informacyjny, muzyczno-informacyjny, który przedstawił Michał Margański. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Truth is like blood underneath your fingernails.

Ale już nazajutrz pamiętam ją taką, jaka była zawsze. Z wyjątkiem tego ostatniego razu. Ostatniego? Przecież to się nie powinno tak skończyć. Ale okazało się, że ich spotkania nie sprawiały jej przyjemności, myślał Piotr z narastającym smutkiem. Miał wrażenie, że coś odcięło go od źródła energii. Snuł się bez sensu po wieży, wcześnie położył się spać, ale nie mógł zasnąć. Zaczęła go boleć skóra na całym ciele. Zesztywniał mu kark, zalewały fale mdłości. Kolejnego dnia nie miał ochoty na wołowinę Marka. Przyjaciel spojrzał na niego zdziwiony, ale nic nie powiedział. Dlaczego z Markiem nigdy się nie pokłócili, a z Romą tak? Piotr poszedł po obiedzie do miejscowego sklepu po czekoladę. Chciał się zmęczyć długim spacerem, a poza tym mgliście sobie przypominał, że czekolada zawiera jakieś substancje ułatwiające odwyk. To chyba nie chodziło o miłość, ale warto było chociaż spróbować. Zrobiło mu się od niej jeszcze bardziej niedobrze. Zaczął mieć wrażenie, że widzi tylko na jedno oko. Potem potwornie rozbolała go głowa. Wieczorem przyszła burza. I co? Nie zobaczy już więcej Romy? Może rzeczywiście nie powinien się odzywać. Jej synowa była widocznie potworem, skoro ta pełna życzliwości dla świata kobieta opowiadała o niej z taką niechęcią. Dla zabicia czasu zaczął znowu, jak niegdyś, rysować szachownice. Najpierw 4x4, a kiedy sprawdził wszystkie możliwe ruchy skoczka, także 5x5 pól. Choć w tej sytuacji powinien właściwie zająć się szachownicą taką, jak na polskich samolotach wojskowych. Wszystkiego 4 pola i dla skoczka żadnego możliwego ruchu. Nudne to było i nie do zniesienia. Trzeciego dnia stał dłuższą chwilę nad telefonem. Nie chciał dzwonić z komórki, bo obawiał się, że Roma nie odbierze, widząc jego numer. Ale nie zniósłby, gdyby powitała go chłodno, więc już odwracał się, żeby pójść na górę, gdzie jego sypialnia stała się czymś w rodzaju nory albo kapsuły awaryjnej, pozwalającej przetrwać katastrofę, kiedy telefon nagle zabrzęczał. Piotr odruchowo podniósł słuchawkę i usłyszał znajomy głos, zachrypnięty i dość niepewny. Piotr? Zapytała Roma. Tak, to ja. Odparł z wysiłkiem, bo coś zablokowało mu gardło. Byłeś kiedyś w Jerozolimie? Pytanie zaskoczyło go do tego stopnia, że zamilkł na dłużej. Nie byłem. Skłamał wreszcie, zastanawiając się, do czego to zmierza. Ale czując, biedny narkoman, przypływ ulgi. To przyjdź w sobotę. Żadnego proszę, ani przepraszam. Ale w jej głosie było coś czułego. Więc żeby nie pokazać zanadto, jak spada z niego groza ostatnich kilkudziesięciu godzin, odparł tylko... O której? Słońce zachodzi o 20:26. Sprawdziłam. A do wycieczki stacjonarnej powinno być ciemno. Dobrze. W głosie zadrżało mu coś, jakby powstrzymywany śmiech. To pewnie z nerwów. Będę. O 20:26. Przepraszam. Powiedziała cicho Roma. Piotr prowadził samochód ostrożnie, świadom, że nie potrafi się skupić. Trochę z niewyspania, a trochę z bezowocnego powracania myślą do kwestii, co się z nim, dokładnie rzecz biorąc, działo przez minionych 12 godzin. To nie była amnezja, tylko niepewność. Zupełnie jakbym się napalił albo nałykał czegoś, mruczał do siebie, dziwnie zadowolony. Jeśli na jezdni wydarzy się po drodze do popielarni cokolwiek nieoczekiwanego, on zareaguje głupio lub nie zareaguje w ogóle i najpewniej się rozbije. Na tę myśl roześmiał się, zupełnie bez sensu, na cały głos. Wieczorem przed pójściem do Romy kręcił się trochę pod jej domem. Wydawało mu się zabawne, że zapraszając go, podała niepełną godzinę i postanowił doprowadzić żart do końca, dzwoniąc do jej drzwi dokładnie o 20:26. Miał ze sobą znowu herbaciane róże. Zdążył się zorientować, że zawsze lubiła takie najbardziej. I denerwował się trochę, jak wypadnie ich powitanie po tamtej okropnej kłótni. Było mu głupio, że zamiast wysłuchać jej żalów na synową, zaczął się mądrzyć, a do tego jeszcze nie zadzwonił potem pierwszy, tylko czekał na jej telefon. Z drugiej strony rozumiał, że zaoferowała mu pokój bez orzekania o winie. I rzeczywiście, przywitali się jak gdyby nigdy nic. Może tylko ściślej objęła go na powitanie. Miała na sobie strój, który w jakiś domyślny sposób korespondował z jej dawnym zawodem. Granatową rozpinaną sukienkę do pół łydki, na szyi zaś apaszkę w barwach Air France, niebiesko-biało-czerwoną, i czarne pantofle, które zastukały na parkiecie, kiedy już próbował powiedzieć, że też przeprasza, a ona położyła mu palec na ustach i poprowadziła w głąb mieszkania. Pokój był przygotowany do podróży. Sofa ustawiona przed rozwiniętym ekranem, rzutnik na niewysokim stołeczku, na drugim laptop. Na stole plan miasta, butelka czerwonego wina i kieliszki. Piotr z niepokojem pomyślał o samochodzie zaparkowanym pod domem, ale pocieszył się szybko, że imaginacyjna wędrówka po Jerozolimie potrwa wystarczająco długo, by jego organizm uporał się z niewielką dawką alkoholu. Zdawał sobie sprawę, że Roma dopuszcza go do prywatnego obrzędu, bo nie potrafił sobie wyobrazić podobnego wieczoru z udziałem, powiedzmy, pani Violi. Dlatego intrygowało go, jak też to będzie wyglądać. Ale ciekawiły go też własne reakcje, gdyż skłamał przecież, że nie był nigdy w Jerozolimie. Owszem. Polecieli do Izraela z Bożeną kilka lat wcześniej. Teraz już wiedział, że ich małżeństwo właśnie się rozsypywało, ale nie był pewien, czy wtedy rozumiał, dlaczego jego zapracowana żona wynalazła nagle sposób na zrobienie 10-dniowej przerwy w szalenie ważnych badaniach, czy też się nad tym w ogóle nie zastanawiał. W każdym razie polecieli i od początku nic się nie udawało. Trafili na okres największych upałów. Z nieodległej pustyni nadciągnęły nad Jerozolimę tumany czerwonawego pyłu, wciskającego się wszędzie, wywołującego zapalenie spojówek. A kiedy wreszcie spadł deszcz, czerwonawe drobinki rozmazały się w oblepiające wszystko błoto. Bożena jeszcze w samolocie mówiła z ożywieniem o odwiedzaniu kolebki cywilizacji. Przez połowę pobytu reagowała z rosnącym rozdrażnieniem na uzbrojone patrole, natrętnych sprzedawców, przepychających się turystów i rozmodlonych pielgrzymów najrozmaitszych wyznań. Na kuchnię wszelkich odmian, których próbowali, a żadna jej nie smakowała, żeby po tygodniu wpaść w jakiś histeryczny zachwyt nad każdym zaułkiem, aż po wygłoszenie tuż przed odlotem ni to błazeńskiej, ni to poważnej deklaracji, że ona tu zostanie i wstąpi do klasztoru. Co Piotra przestraszyło nie na żarty, bo przecież nie była nawet ochrzczona. W samolocie zresztą minęło jej to po pierwszym drinku, po którym wypiła duszkiem kolejne. A w Warszawie powiedziała mu, chwiejąc się na nogach, że więcej nigdzie z nim nie pojedzie, bo w ogóle się nie sprawdził. I teraz Roma fundowała mu taką samą wycieczkę raz jeszcze, co prawda w bezpiecznej formie zdjęć rzucanych na ekran. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład odtwarzacz MP4 Sony Walkman z pamięcią wewnętrzną 8 GB, technologią ClearBus oraz z dodatkowymi słuchawkami w zestawie za jedyne 299 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga, uwaga! Tylko teraz w Providencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident. 600-200-200. Promocja trwa do 1 lipca 2014. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak i